Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujmy razem. Wznieśmy flagi i kibicujmy podczas igrzysk. Totalizator sportowy. Kibicujemy już od 65 lat. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 sierpnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce w ciągu minionej doby potwierdzono 122 zakażenia koronawirusem. Na Bałtyku poszukiwania mężczyzny, który prawdopodobnie wypadł za burtę polskiego promu pasażerskiego Nova Star, konwój z transportem pomocy humanitarnej dla objętych powodzią terenów Niemiec, dotarł do celu. W Polsce w ciągu minionej doby potwierdzono 122 zakażenia koronawirusem. To 34% więcej niż tydzień temu. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Rośnie liczba wykonywanych testów, co jest charakterystyczne przed kolejną falą pandemii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nie tylko ilość wykonanych testów, ale także obserwujemy ilość zleceń w POZ-ach, czyli u lekarza rodzinnego. Także widzimy z tygodnia na tydzień, że tych testów jest zlecanych coraz więcej. Ja przypomnę, że w tej chwili mamy 322 laboratoria, które wykonują te testy. W ciągu doby możemy wykonać 166 tysięcy testów. Do tej pory w naszym kraju wykonano prawie 35 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 17 milionów 860 tysięcy osób. Na Bałtyku trwają poszukiwania mężczyzny, który prawdopodobnie wypadł za burtę polskiego promu pasażerskiego Nova Star. Samolot szwedzkiej straży przybrzeżnej i statek ratownictwa morskiego przeczesują rejon potencjalnego zaginięcia pasażera. To gigantyczny obszar poszukiwań, więc jest to jak szukanie igły w stogu siana, powiedział u szwedzkiej telewizji publicznej Martin Martini z Centrum Dowodzenia Straży Przybrzeżnej w Göteborgu. Zaginiony mężczyzna po 50 był ostatnio widziany w nocy, kiedy prom był w pobliżu Gotlandii. Znajomi mężczyzny zgłosili jego zaginięcie przed południem, kiedy widzieli go po raz ostatni, był pijany. Nie podano jego narodowości. Konwój z transportem pomocy humanitarnej dla objętych powodzią terenów Niemiec dotarł do celu. Polscy strażacy spotkali się z przedstawicielami miejscowych władz. Rozładowywany jest sprzęt. Konwój z pomocą dla dotkniętych powodzią terenów dostarczył m.in. 138 osuszaczy powietrza z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W połowie lipca burze z ulewnymi deszczami spowodowały niszczycielską powódź w nadrenii Palatynacie i nadrenii Północnej Westfalii w Niemczech. W powodziach życie straciło co najmniej 175 osób. Zaatakowany przez hakerów system informatyczny władz włoskiego regionu Latium ze stolicą w Rzymie najdalej w piątek ma funkcjonować normalnie. Włoskie media podejrzewają, że hakerom zapłacono okup. Hakerzy w nocy 2 sierpnia sparaliżowali system informatyczny Regionalnej Służby Zdrowia. Grozili opublikowaniem lub sprzedaniem danych osobowych blisko 6 milionów osób. Ultimatum przestępców wygasło w piątek o północy, ale dotychczas nie spełnili groźby. Władze regionu wyjaśniły, że atak został odparty przez ekspertów włoskiej policji pocztowej, Europolu i FBI. Jednak wszyscy eksperci, pytani przez włoskie media, podejrzewają, że został zapłacony okup. Mowa jest o ponad 5 milionach euro. Hakerzy w mailach do władz regionu posługiwali się angielskim, popełniając wiele językowych błędów. Podejrzewa się, że pochodzą z Europy Środkowo-Wschodniej. Włoskie MSW poinformowało, że w tym roku doszło do blisko 200 podobnych ataków na włoskie instytucje i firmy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

start miał nie być taki, jak wyszedł, bo ustalałyśmy, że będzie mocny start i mamy zamiar wyjść. Ale sport taki jest nieprzewidywalny, nie wszystko można sobie przewidzieć. Byłyśmy z tyłu i trzeba było coś zrobić za tysiącem. Zaryzykowałyśmy, dowiozłyśmy to do mety, więc ja z tego startu mogłabym zmienić start, ale zrobiłyśmy go na maksa, zostałyśmy z tyłu, więc z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że coś było nie tak. I uważam, że wygrałyśmy srebro, a nie przegrałyśmy złota, więc naprawdę dla mnie to jest coś. Wy już jesteście dziewczyny trochę sobą zmęczone, potrzebujecie od siebie odsapnąć po tych wielu miesiącach przygotowań? Mamy codziennie kontakt ze sobą, mamy grupę na Messengerze i piszemy i tak naprawdę zaraz się widzimy. I myślę, że od wszystkiego potrzebujemy odpocząć. Tak samo jak mówię, dla mnie liczy się balans i czasem potrzebuję spokoju sama, a czasem imprezy z przyjaciółmi, z dziewczynami. Miałyśmy treningi, ale też się spotykałyśmy poza nimi, czy na jakąś kolację, zamiast pójść w bałczu, to szłyśmy razem, ale też potrzebowałyśmy czasu osobno. Nie jestem teraz strasznie zmęczona, ale bardziej jestem zmęczona tym rygorem treningowym niż dziewczynami i potrzebuję takiego odpoczynku od tego takiego planu, że wstajesz, idziesz jeść, trenujesz, idziesz jeść i tak dalej i potrzebuję swojego męża. I gdzie wyjeżdżacie z mężem po Mistrzostwach Polski? Mamy jeszcze przed sobą Mistrzostwa Świata w wioślarstwie morskim i wystartujemy dwójkę. Jest to dyscyplina nieolimpijska, ale razem na jednej łódce będziemy wiosłować. To będzie taki urlop, tak? Myślę, że tak, bo uważam... Gdzie te mistrzostwa? W Portugalii. To będzie ciężkie, ale z drugiej strony myślę, że to będzie przyjemne doświadczenie dla nas, ale przedtem mamy jeszcze 4 dni na Sycylii, bo moja przyjaciółka bierze ślub i tam pojedziemy, a potem wszystkim pojedziemy gdzieś na wakacje, ale no wiesz, też trzeba się bawić z tym sportem. Nigdy nie startowałam z mężem, a medal w rodzinie też by sporo znaczył. Żeby ten start się nie skończył jakimś, wiesz, początkami rozwodu. Nie, myślę, że nie, on jest wyrozumiałą osobą. Wspaniały chłopak. Tak, zdecydowanie. Przed Tokio, jak byłam taka zdenerwowana i rzucałam się po domu, jak to typowa kobieta i mówię, że gdzie jest to, tu trening, tu wszystko, te emocje, no niestety buzowały i byłam bardzo zdenerwowana w ogóle wszystkim, czy na pewno wszystko mam, to Maciek mówi do mnie, Aga, sobie krzycz, ty sobie lataj, ja wszystko rozumiem. Wracasz w sierpniu, jest rygor, więc on naprawdę wiele znosi i rozumie. Agnieszka, to nie były twoje pierwsze igrzyska, to były specyficzne igrzyska. Jakbyś je oceniła, jakby się porównała do tych poprzednich w Rio? Bardzo żałuję, że nie było kibiców i uważam, że to jest duży minus i jest to odczuwalne, myślę, że w każdej dyscyplinie i u nas, co ludzie myślą, że my nie czujemy tak tych kibiców, ale jednak nawet na tych ostatnich finiszowych metrach słychać ten hałas i to niesie i uważam, że to jest duży minus tych igrzysk, ale z drugiej strony uważam, że dobrze, że się one odbyły, bo my tego wszyscy potrzebowaliśmy. Potrzebowaliśmy dużego wydarzenia, potrzebowaliśmy emocji i myślę, że dobrze, że tak się stało. Udało się wyśrubić nos poza wioską olimpijską? Coś obejrzeć w Tokio? Niestety nie. Jedyne co to takie wydarzenia sportowe. Byłam na meczu Igi Świątek i Łukasza Kubota. Byłam na pływaniu, kiedy startował Radek Kawęcki. I po prostu nic poza wydarzeniami sportowymi. Już po powrocie do Polski śledziłaś to, co robią nasi olimpijczycy? Cieszysz się z tego worka medali, który w końcu się rozwiązał? Owszem, cieszę się, bo fajnie jak po prostu jako Polska mamy coraz więcej tych medali. W domu oglądałam konkurs rzutu młotem, niestety mecz, przegrany mecz siatkarzy oraz walkę Tadeusza Michalika, bo dobrze znam się też z Moniką. Więc Z siostrą tatka, ale śledzę to, ale niektórych rzeczy nie mogę zobaczyć, bo jednak teraz po prostu latam jak poparzona, ale staram się to śledzić, jak nie na bieżąco, to chociaż w internet co chwila sprawdzę, co się dzieje. A w trzeciej stronie medalu śledzimy też piłkarską ekstraklasę. Trwa mecz Wisły Kraków z Rakowem Częstochowa. Jest 1-0 dla krakowskiej Wisły, a za chwilę w audycji temat tenisowy. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back. said, are you gonna be my girl? It's a 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Mieliśmy na tej olimpiadzie miłe niespodzianki i niestety kilka rozczarowań, choćby w tenisie ziemnym. Ale największym odkryciem w naszej ekipie był niewątpliwie nasz chodziarz na 50 kilometrów, Dawid Tomala. I to nie tylko dlatego, że zwyciężył, ale też wprost deklasował rywali. Szkoda wielka, że 50 kilometrów w chodzie nie będzie już na olimpiadach. Ale wierzę głęboko, że Tomala da sobie radę i na 35 kilometrów. Kłania się Antoni z Gliwic. My także wierzymy, jest za chwilkę, 18 po 18. Tu trzecia strona medalu w trójce. No Krzysiek Łoniewski nie wytrzymałby, sportowiec, bez krótkiej przebieżki, więc przebiegł się na dół i przyprowadził do studia no wspaniałego gościa. Zacnego gościa. Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje tę audycję, jest zachwycona. Już nie mogła się doczekać. Mariusz Fürstenberg, nasz znakomity tenisista, były tenisista, finalista turnieju wiekoszlemowych. Dzień dobry, Mariusz. Widzę, że jesteś skromnym gościem, nie chcę, żebyśmy tutaj cię tytułowali. Nie możesz kontynuować, nie ma problemu. Świetna dyspozycja, świetna sylwetka. Widać, że Mariusz ciągle się rusza, ciągle biega po korcie. Słyszeliśmy w tym telefonie, że słuchacz zawiedziony występami naszych tenisistów. Ty też, czy taka jest specyfika tenisa, że jednak tenisiści traktują Igrzyska Olimpijskie jak jeden z wielu turniejów? Nie, uważam, że nie traktują. Uważam, że jest to turniej, uważam, priorytetowy. Zresztą widać, jakie były reakcje Igi Świątek po meczu, jakie były reakcje innych zawodników, nie tylko polskich. Jednak olimpiada to jest jedna możliwość na 4 lata. Masz w życiu tenisisty tylko 3 takie możliwości, a Wielkie Szlomów masz w tym czasie 60. No ja grałem w 65 chyba, więc to zupełnie nie bez porównania. No tak, troszeczkę rozczarowany, ale też tolerancyjny. Jednak wiem, że tenis to jest sport przegranych i tyle. Mariusz, my dzisiaj się spotkaliśmy, żeby nie porozmawiać o tym, co wydarzyło się w Tokio, tylko o tym, co przed nami. Jesteś organizatorem ciekawego turnieju. Opowiedz kiedy, gdzie, z jaką obsadą. Tak, po raz pierwszy w Warszawie, a dokładnie na warszawskich kortach Legii. 23 sierpnia zaczynamy, kończymy 29. Odbędzie się turniej międzynarodowy w Challenger, z serii Challengerów. Jest to taki przedsionek tych największych turniejów na świecie. Szczerze mówiąc, troszeczkę nie ukrywam, że covidowa sytuacja nam trochę pomogła, bo niektórzy zawodnicy zamiast lecieć na US Open zostają w Europie, a jak zostają w Europie, znaczy, że wybierają ten turniej, uważam, że najlepszy tutaj europejski, co mówiąc nieskromnie, właśnie do niego należymy, właśnie go organizujemy i rzeczywiście zgłosiło się parę fajnych nazwisk, Daniel Altemeier, Niemiec, dwukrotny półfinalista w Umagłe w Kitzbühel, są to bardzo duże już turnieje na świecie, doszedł w zeszłym roku do czwartej rundy Roland Garros, ograł w takich zawodnikach Berrettini, który przecież w tym roku przegrał w finale, pokonał naszego Hubiego i przegrał w finale z Djokovicem, ograł Struffa, Carreño Busta, który zdobył właśnie brązowy medal w Tokio, więc to jest... Ogrywając Nowaka Djokovicia. To prawda, to mi pomagasz, dzięki. No i oprócz tego mamy Nicolasa Jarego, który był 38. dokładnie 8. zawodnikiem świata jeszcze 2 lata temu. Wygrał wielki turniej w Sztokholmie, finalista w Brazylii. Matthias Bachinger wygrał w Metz bardzo duży turniej, pokonał tam Nishikoriego. No więc mamy takich kilku, już nie będę was tutaj zanudzał. Nie zanudzę. Nie, absolutnie. Słuchamy właśnie i czekamy na więcej tak naprawdę. No, jest jeszcze Kuznetsov Andrej, 39. zawodnik na świecie. Wygrał 3 półfinały aż turniejów ATP. Więc i mamy takich 8, w sumie mamy 8 zawodników, którzy byli w setce przez różne spadek formy, nie ukrywam też, ale również troszkę pandemię i tak dalej, z tej setki troszkę albo zostali, albo wypadli. No i my na tym korzystamy, prawda? Więc zapowiada się bardzo fajny turniej, ale tenis to nie wszystko, bo mamy ten turniej jest dosyć taki, no jestem człowiekiem takim trochę misyjnym, trochę z jakąś tam pasją. Z wizją. Tak. Mamy kilka takich eventów, wydarzeń dookoła tenisowych, bo tenis jest fundamentem, ale tu przecież nie tylko o to chodzi. Przede wszystkim mamy lekcje tenisa darmowe dla dzieci. Będą przeznaczone tam specjalne korty tenisowe, obrandowane. Mamy animatorów, trenerów tenisa, profesjonalistów, którzy się tym zajmują, więc rodzic... Od jakiego wieku można przebrać dzieci? Do 14 roku życia. A od? Od 6, nie jestem pewny, ale myślę, że od 6 do 14. Tak, na pewno już. Więc rodzic może wziąć sobie dziecko, pójść obejrzeć tych zawodowców, a w międzyczasie sobie oddać dziecko. Myślę, że na tym to polega. Darmowe bilety do piątku, a w weekendy finałowe bardzo symboliczne, chyba tam 10-15 zł, więc to są żadne to już pieniądze. Wiem, że w trójce będziemy się bili o dyżury w tygodniu, bo to po sąsiedzku na Legię. Za ulicą, więc zapraszam. Nie, słuchajcie, no wakacja, Warszawa w wakacje nie jest aż taka oblegana. Warszawa jest wyjezdna, więc te ceny darmowo w piątek można wchodzić, chcemy zapełnić trybuny, jednak atmosfera turnieju tenisowego jest razem z kibicami, jest to fajne przeżycie. Ten sport na żywo jest w ogóle ekstra przeżycie, więc... Tak, tęskniliśmy za nim, długo go nie było, trzeba korzystać. Zdecydowanie tak. I cieszę się, że w ogóle utrzymaliśmy się w trakcie pandemii, dużo turniejów zbankrutowało, dużo turniejów się nie odbyło. My zresztą nasze pierwsze dwie edycje mieliśmy w Trójmieście, przenieśliśmy do Warszawy. Jestem z Warszawy, więc dla mnie to jest dosyć wygodne, fajne i zresztą tu mamy największy, też możemy się pochwalić tutaj. Legia ma największy kort centralny tenisowy w Polsce. No i piękne tradycje tego kortu. Dokładnie tak, właśnie do tego zmierzam. Tutaj po raz pierwszy zobaczyłem, na czym polega rakieta tenisowa, kort, zawodnicy, piłki. Oglądałem mecz, pamiętam, Davis Cupowy, Anglia, Wielka Brytania, Polska. Grał Wojtek Fibak jeszcze wtedy, miał chyba 6-7 lat, mam dużo zdjęć z tego wydarzenia. No chyba Debla wtedy grał, tak? Z Kowalskim, tak, czy się wydaje? Z Kowalskim albo z Iwańskim, albo nie z Iwańskim, jestem pewien. Chyba z Iwańskim. Pewien. Tak. Byłem z tatą na tym meczu, także też mam takie flashbacki. Ja mam, jak chciałem podejść do nich, oni przegrali seta, pamiętam, podchodzę do nich z długopisem i z kartką papieru, oni mieli nie wiem kto, czy Wojtek, czy Tomek, mnie tak otrząsnęli. Ja to teraz rozumiem, bo to był środek meczu, ale tak byłem troszeczkę rozczarowany, ja im to wypomniałem ostatnio. Więc no tak to się zaczyna każdego, myślę, człowieka, zawodowca, gdzieś tam kiedyś zobaczył po raz pierwszy tenis, podobało się, atmosfera i tak to człowiek się wkręca w to, no więc to była taka moja historia. Super, Mariusz, wielkie dzięki, że znalazłeś czas, że wpadłeś do nas, obiecujemy, że będziemy o tym głośno i często mówić na naszej antenie, zapraszamy. Dziękuję, bo to jest serdecznie. Super pomysł na popularyzację wakacyjną tenisa i to takiego przez duże te w Warszawie. Zdecydowanie tak, bardzo dziękuję, że mnie zaprosiliście. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia. też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Minut po 18:00 w trzeciej stronie medalu zapraszamy Państwa na blok motocyklowy. Będzie o MotoGP i o żużlu. W królewskiej klasie motocyklowej informacją sezonu jest zakończenie kariery przez Valentino Rossiego. 42-letni Włoch postanowił powiedzieć basta. Ani myśli kończyć Bartosz Zmarzlik i dobrze, bo jeździ aż miło. W świat motorsportu zabierze nas Adam Malecki. It's Rossi into Stowe Corner. First across the line will be the doctor, Valentino Rossi. Ultimo giro. Attenzione. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Bravo! Rossi c'è! Che gara! Valentino Rossi kończy karierę. Swoją decyzję ogłosił podczas weekendu Grand Prix Styrii. I decided to stop at the end of the season. Postanowiłem zakończyć karierę wraz z zakończeniem obecnego sezonu. Niestety to będą ostatnie wyścigi w moim wykonaniu w roli zawodnika MotoGP. To trudna decyzja, to bardzo ciężki dla mnie moment. Ciężko mi się myśli, że w przyszłym roku nie będę już jeździł profesjonalnie na motocyklu, a to czynność, którą wykonuję przecież na najwyższym poziomie przez blisko 30 lat. I think more or less 30 years. So. Teraz moje życie w wielu aspektach się zmieni. No ale tak już jest. Ja przez te wszystkie lata świetnie się bawiłem. To przecież 25-26 lat kariery. Wielkich sportowców jednak definiują wyniki, a ich w ostatnim czasie zabrakło. Więc to już czas. In all the sports the results make the difference. And so at the end I think is the right way. We Włoszech na Rossiego mówią il dottore, bo też niczy profesor doprowadził sztukę jazdy motocyklem do perfekcji. Wspaniałej kariery gratulują Rossiemu wszyscy. Rywale Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, gwiazdor Roka, też Rossi, ale Vasco, czy legenda Juventusu Alessandro Del Piero. Choć Valentino jest kibicem Interu, informacja była trzymana w ścisłej tajemnicy. Jak przekonuje Vale, nawet mamma Stefania, która ma dostęp do tajemnic Włocha, nie wiedziała. Choć za decyzją rajdera Stavulli stoi kobieta, Francesca, do której Valentino wzdycha niczym Petrarca do Laury. Skradła serce Włocha. Czy teraz czas na dziecko? Zapytał dziennikarz. Na razie marzę o długich wakacjach. odciął krótko Valentino. A czy jest coś, czego żałuje, patrząc na swoją niesamowitą karierę? I am a little bit sad to don't win the 10 championship. Żałuję, że nie udało mi się zdobyć 10 tytułu mistrzowskiego. Uważam, że patrząc na mój poziom i szybkość, jaką prezentowałem, zasługiwałem na to. Dwa razy przegrałem mistrzostwo w ostatnich wyścigach sezonu. Ale tak już pozostanie. Jednak nie tytuły są najważniejsze w tym wszystkim. Liczy się to, że ludzie, szczególnie we Włoszech, zaczęli oglądać wyścigi motocyklowe. Właśnie dla mnie. I zakochali się w tej dyscyplinie. I rzeczywiście popularność wyścigów motocyklowych dzięki Valentino wzrosła na całym świecie. To marka globalna, mówi Michał Fiałkowski, ekspert MotoGP. To jest niesamowite. Kiedy pojechało się na zawody i zobaczyło te wszystkie stragany, jak to się popularnie mówi, te wszystkie sklepiki z gadżetami różnych zawodników, te wszystkie stoiska właśnie Valentino Rossiego przyciągały największą liczbę fanów. Największa ilość tych kibiców na trybunach to są właśnie kibice ubrani w koszulki z numerem 46. Valentino Rossi dla swoich sponsorów, dla swoich wszystkich partnerów, to jest niesamowita marka i on też potrafił to przekuć w taki sukces. Rossi wspiął się na wyżyny dostępne tylko dla nielicznych, mówi Grzegorz Jędrzejewski z Polsatu Sport. Absolutna legenda, 9-krotny mistrz świata. Jakie są jego największe osiągnięcia? Te pojedynki, które stoczył z Biaggin, które stoczył ze Stonerem, które stoczył z Lorenzo, to, że wprowadził na salony MotoGP, to, że jest rozpoznawalny w każdym domu, myślę, że to jest największe osiągnięcie Valentino Rossiego. Jazda Valentino to prawdziwa poezja, mówi uczestnik mistrzostw świata w klasie Supersport Paweł Szkopek. Jako rider, rajdera za konsekwencje i za nieustępliwość, za pewność siebie, zawsze był pewny siebie. Valentino się nigdy nie przejmował tym, co mówili inni. Zawsze realizował swój cel i na koniec dnia pokazywał, że naprawdę jeszcze potrafi. Dzisiaj może wygląda to słabo, ale dzisiaj wyścigi są zupełnie inne niż były kiedyś i teraz tysięczne sekundy decydują o tym, czy jesteś pierwszy czy dziesiąty. A poza tym ma już parę lat, ale cenię go właśnie za upór, konsekwencje, pokój. W wyścigu potrafił zrobić swoją robotę i to są cechy wielkiego kierowcy. A co traci MotoGP bez Valentino? Zdradza Adam Badziak, komentator wyścigów motocyklowych. To, że nie będzie go na torze, natomiast tyle dobrego, co zrobił Valentino Rossi przez to, że jeździł, spowoduje, że te wyścigi dalej będą oglądane. Valentino Rossi pozostaje, będąc właścicielem teamu w kategorii MotoGP. Ta kontynuacja będzie w postaci jego zespołu. Zyskają Włosi, których wprowadził Valentino Rossi w wielu młodych zawodników do Mistrzostw Świata i to było 26 lat ścigania się na najwyższym poziomie w Mistrzostwach Świata, bo tego żaden zawodnik do tej pory nie zrobił. A co dalej, Valentino? I love to race with the cars. Kocham jeździć samochodami, więc myślę, że od przyszłego sezonu będę się ścigał na czterech kółkach. Ja czuję, że mam ściganie we krwi i tak już będzie przez całe moje życie. But I think that I will race anyway. Si rotolano, i buchi neri sono sempre dietro l'angolo. Il tuo sedere è un panorama splendido e quando passi canti guarda come dondolo. Faccio le rime anche se non ho fatto il classico. Ho ancora dentro qualcosa di giurassico, come un istinto a sopravvivere a difendermi, come una musica punto ad espandermi. Partiamo, andiamo, è la chimica degli elementi, è la scienza, bellezza, si procede per esperimenti. Questo è un grande giorno da vivere. Giorno da vivere, senza limiti, senza fiato, tutto giusto, tutto sbagliato. Muovere, sento un formicolio, mi devo muovere, sento un formicolio. Ho agitato così tanto la lattina che attenzione, può scoppiare con la minima pressione. Il posto è caldo, il pavimento è umido, non è il momento per un sentimento timido. Suona la sveglia e sono sveglio da sei ore, lo sai cos'è? Sono un predatore, giro di notte come un lupo solitario, senza orologio e senza calendario. Ogni mio atomo è una festa di elettroni, è la fisica delle emozioni, è la scienza, bellezza, si procede per intuizioni. Questo è un grande giorno da vivere. Giorno da vivere, senza limiti, senza fiato, tutto giusto, tutto sbagliato. Devo muovere, sento un formicolio. Z motocykla MotoGP przeskakujemy na żużlowy. Swoją drogą ciekawa mogłaby być pogawędka o ściganiu Rossiego z naszym Bartkiem Zmarzlikiem. Polak zresztą Włocha podziwia. Dla mnie to od dziecka była, że tak powiem, taka legenda motosportu, wielka inspiracja jak przez tyle lat. Piękna kariera, myślę, i nieraz będziemy jeszcze, bynajmniej ja, oglądał zdjęcia, stare filmiki, bo to, co wyczyniał jako sportowiec, było niezwykłe. Zmarzlik, dwukrotny mistrz świata, jest w szczytowej formie. Z czterech ostatnich rund Grand Prix wygrał trzy. Dwie we Wrocławiu, a w piątek w Lublinie, gdzie wczoraj był drugi, za atomowym Rosjaninem Artiomem Łagutą. Bartek zadowolony. Najważniejszy był dla mnie awans do półfinału, potem awans do finału. Pierwszy dzień udało mi się historyczny turniej Grand Prix w Lublinie wygrać. W drugim dniu czułem się również doskonale. W finale pokonał mnie Artiom, za co serdecznie mu gratuluję. Był w tym dniu lepszy, ale ja bardzo dobrze się czułem. Czułem dobrą prędkość, dobrze się czułem na motocyklu i dużo frajdy z jazdy wyciągałem, co zawsze jest dla mnie najważniejsze. Zmarzlik w wielkim stylu wdarł się na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Ma punkt przewagi nad Łagutą. Czy woli gonić, czy być gonionym? Byłem już naprawdę postawiony bardzo w różnych sytuacjach w Grand Prix. Z przodu w tabeli, z tyłu tabeli, w każdej pozycji jakby startowej musiałem sobie radzić. A ja jestem naprawdę szczęśliwym żużlowcem. Teraz jestem przeszczęśliwym ojcem, narzeczonym. Po prostu chcę się bawić tym sportem. Ja to tak odczuwam podczas wyścigów, to, że po prostu wyciągam z tego mnóstwo frajdy. Aczkolwiek naprawdę trzeba mocno napracować się, żeby nie popełnić choćby najmniejszego małego błędu, ponieważ od razu to jest w służbie bardzo szybka weryfikacja. No jeszcze przed nami jest sporo rund i ciśniemy po prostu. Na pewno oddam z siebie 100%, a w październiku się okaże, na ile to starczyło. Na nic się nie napalam, na nic się nie nastawiam, po prostu jadę kolejne turnieje, by zadowolić moich kibiców, rodzinę. Świetny występ w Lublinie Dominika Kubery. Dostał dziką kartę, no i był drugi, a potem trzeci. I kto wie, czy włodarze cyklu nie postanowią dać mu stałego dzikusa na przyszły sezon. Słaby występ w Lublinie Maćka Janowskiego. Był liderem cyklu, stracił jednak mnóstwo punktów i spadł na piątą lokatę. Ale walka trwa w najlepsze. Kolejne zawody w Malilli w Szwecji, potem Toliati, Wojens i dwie rundy w Toruniu, gdzie znając życie żużlowe, wszystko się rozstrzygnie. Wątek motocyklowy szerzej przybliżył Adam Malecki. Tu trójka. Jest ile zostało? 23 minuty zostały do godziny 19. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Pogoń Szczecin 1-0 pokonała Piasta Gliwice, a Wisła Kraków, kończy się pierwsza połowa, wygrywa przy Rejmonta 1-0 z Rakowem Częstochowa. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie, to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszczyt. skrzydkę tam schowaną mam. Pamiątkę po innej dziewczynie gram w to jeszcze raz. Zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 20 minut zostało do godziny 19. Jeszcze jeden wątek olimpijski w trzeciej stronie medalu. Klasyfikację medalową w Tokio wygrali Amerykanie. Przypominam, je wywalczyli 39 złotych, 41 srebrnych i 33 brązowe, łącznie 113 krążków. Sportowcy ze Stanów Zjednoczonych długo przegrywali w tej kwestii z Chińczykami, którzy mieli więcej złotych medali. Dopiero w ostatnim dniu igrzysk Amerykanie wyszli na prowadzenie za oceanem, jednak w myśl chyba propagandy sukcesu cały czas media informowały, że to Amerykanie prowadzą, bo brano pod uwagę ogólną liczbę medali, a tych zdecydowanie najwięcej od praktycznie samego początku igrzysk mieli właśnie reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Teraz igrzyska w pigułce z perspektywy amerykańskiej podsumuje nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych, z Florydy, Jan Pachlowski. Janku, gdyby Amerykanie nie wygrali klasyfikacji medalowej, to... No uznawane by to było oczywiście tutaj za bardzo dużą porażkę. Nikt nie wyobrażał sobie tego innego scenariusza, tym bardziej, że amerykańska reprezentacja na igrzyskach w Tokio była najliczniejszą zagraniczną ekipą w historii. Prześcignięcie Chińczyków, co jest ciekawe, w klasyfikacji medalowej w ostatnich wręcz godzinach zmagań nastąpiło dzięki znakomitym występom Amerykanów w finałach sportów zespołowych. Koszykarki pokonały Japonię 90-75 i uwaga, zdobyły złoto na igrzyskach siódmy raz z rzędu. Amerykańscy koszykarze po świetnym meczu o najwyższy stopień na podium pokonali Francję 87-82 i zdobyli czwarte złoto z rzędu. Gwiazdą samą w sobie był Kevin Durant, to jego trzeci z kolei złoty medal i trzeci raz został najskuteczniejszym graczem reprezentacji USA w zmaganiach olimpijskich. Posłuchajmy. Kevin Durant leads the United States to their fourth straight gold medal. Przegraliśmy tutaj na inaugurację. Przegrywaliśmy także w sparingach przygotowawczych. Ze względu na COVID mieliśmy niecodzienne warunki. Graliśmy bez kibiców. 2,5 tygodnia spędziliśmy w zamkniętej bańce bez rodzin. Cieszę się, że ostatecznie wykonaliśmy to, co od nas oczekiwano. Mówił Kevin Durant. Kolejne złoto w sportach zespołowych przypadło Amerykanom w siatkówce kobiet. Stany Zjednoczone pewnie w finale pokonały Brazylijki 3-0, ale w tym przypadku to dopiero pierwsze złoto zawodniczek USA w historii żeńskiej olimpijskiej siatkówki. Jak Amerykanie zapamiętają te igrzyska? Pływak Michael Phelps, multimedalista olimpijski, ma już swojego godnego następcę. Aż 5 złotych medali wywalczył Caleb Dressel. W Tokio na basenie Amerykanie w ogóle wywalczyli 30 medali, Dressel jako jeden zawodnik wywalczył ich w Tokio najwięcej, czyli jest multimedalistą Igrzysk Olimpijskich właśnie w Japonii. Cały kraj żyje niesamowitą historią Alison Felix. To oczywiście amerykańska biegaczka. Gdy 3 lata temu zaszła w ciążę, odwrócił się od niej sponsor. To była bardzo głośna sprawa. Potem pojawiły się komplikacje zagrażające życiu zarówno matki, jak i dziecka. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a Felix wróciła na bieżnię. Wielokrotnie podkreślała, że chce być sportowcem i ma Igrzyska w Tokio były dla niej 4 w karierze, ale 10 medal wywalczyła już właśnie na nich jako mama, co podkreślała. Amerykanka Nelly Korda wywalczyła w USA pierwszy medal w golfie kobiet od momentu, kiedy dyscyplina ta wróciła do programu Igrzysk 5 lat temu w Rio de Janeiro. To córka, przypominamy, byłego słynnego czeskiego tenisisty Petra Kordy. Jej brat to świetnie zresztą zapowiadający się tenisista Sebastian Korda, zresztą dobry kolega naszego Huberta Hurkacza. Inna multimedalistka, biegaczka Simone Biles, wycofała się z części rywalizacji ze względu na problemy mentalne, co zwróciło kolejny raz uwagę całego świata na sytuację sportowców. Czasami czuję się, jakbym nosiła na barkach ciężar całego świata. Wiem, że potrafię go zrzucić i wyglądam, jakby wszystko było w porządku, ale czasami, uwierzcie mi, jest to trudne do zrobienia, napisała w mediach społecznościowych Biles, która ostatecznie wróciła na ostatnią konkurencję i zdobyła brąz. Największa niespodzianka in minus to brak awansu do finału amerykańskiej sztafety mężczyzn 4x100 metrów murowanych kandydatów do medalu. Słynny Carl Lewis nazwał ten występ okropnym, rozczarowującym i dodał, że amatorzy biegają lepiej niż oni. Dziękujemy Janku. Jan Pachlowski podsumował występ Amerykanów na Igrzyskach Olimpijskich. 22,7 trójek. Prosimy o telefony. Podsumowujemy Igrzyska także z Państwa udziałem. Telefonicznym gościem trzeciej strony medalu jest Agata Załęcka, aktorka, Ale też freediverka. Agata, pochwal się, czego ty wczoraj dokonałaś, bo dokonałaś rzeczy niezwykłej w środowisku freediverskim. No tak, to prawda. Startowałam wśród światowej klasy atletek we freedivingu i pokonałam wszystkie. Polkę, Agnieszkę Kalską. Wielokrotną medalistkę Mistrzostw Świata. Tak, Chorwatkę, tak. Chorwatkę, Lidię, również Fachikę, Szajkę. No cóż, ja też jeszcze trochę do mnie to nie dociera. Jestem mile zaskoczona. Czy wierzyłam w siebie, ale no, że tak powiem, wygrałam zawody, zeszłam na 44 metry i zrobiłam najdłuższe nurkowanie, które trwało 3 minuty 38 sekund. Coś niewiarygodnego, Agata. Te zawody odbywały się pod Mszczonowem w Deep Spocie, w najgłębszym basenie na świecie. Od kiedy ty uprawiasz freediving? Wiesz co, freediving jako dziecko uprawiam w sumie od małego. Szorowałam brzuchem po dnie i zawsze chciałam być rybą i chciałam pływać, ale oficjalnie tak naprawdę, żeby ale wtedy nie wiedziałam, że to jest freediving, po prostu sobie nurkowałam, ale przepraszam, bo tutaj jestem na planie zdjęciowym, ale tak tak naprawdę profesjonalnie instruktorem i naprawdę dowiedziałam się, że to jest freediving, to zaczęłam uprawiać 16 grudnia 2020 roku w Deep Spot, czyli kilka miesięcy temu. A ty nie rozważasz, pytam zupełnie serio, zmiany profesji, żeby rzucić aktorstwo i wziąć się za freediving? No way! Te dwie profesje są ze sobą bardzo, bardzo równorzędne i bardzo jedna na drugą dobrze wpływa. Myślę, że nie muszę rezygnować z jednego i z drugiego, dlatego że, a myślę bardzo poważnie też o freedivingu, dlatego że wiesz, bardzo dobrze wpływa freediving na moją głowę, na moją przeponę i na granie. I granie bardzo dobrze wpływa na freediving. Jest tak dużo fajnych, wspólnych elementów, że ja chętnie o tym opowiem przy dłuższej rozmowie. To powiedz jeszcze, czym jest dla ciebie freediving? No bo mówisz, że czyści ci głowę, ale rozumiem, że to są też doznania euforyczne po prostu. Wiesz co, freediving uratował mi życie. Naprawdę. W grudniu, kiedy była pandemia, zamknięte teatry, nie mogłam nigdzie pójść do żadnej kawiarni. Myślałam, że zwariuję. Uciekłam pod wodę i tam odnalazłam. Chyba niczym nie jestem aż tak... No, progres jest tak duży i ja się tak dobrze czuję i naturalnie. Chyba mój mózg po prostu... Jak styka się moja głowa z wodą, to chyba czuję, że mój mózg się myśli, że jest rybą. A zdajesz sobie sprawę z tego, że eksperci freedivingu w Polsce mówią, że ty masz niewiarygodny talent, że z czymś takim się nie spotkali? No tak. Naprawdę? Tak. Kto to wiem. Powiedział? Tomek Nitka na przykład mi o tym mówił. O Boże, to jest mi strasznie miło. No, robię wyrównywanie ciśnienia hands-free, czyli nie dotykam nosa, czyli może dlatego też tak mówią. Jest mi strasznie miło, bo oni mnie bardzo dużo nauczyli. Ci instruktorzy, w ogóle instruktorzy z Deep Spot są genialni i gdyby nie oni, to ja bym na pewno nie była tu, gdzie jestem. Ale Agata, ty się nie powinnaś krygować, skoro ty wygrywasz międzynarodowe zawody z medalistkami Mistrzostw Świata, no to sorry, ale masz talent i to ogromne. Dziękuję bardzo, będę kontynuowała. Freediving jest miłością moją do końca życia, to już wiem. Dobrze, wracaj na plan. Umawiamy się na dłuższą rozmowę na żywo w trzeciej stronie medalu. O, koniecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę i naprawdę polecam. Freediving jest super, szczególnie dla ludzi przebodźcowanych dzisiaj. Super czyści głowę, resetuje głowę, a jak się zrobi dobrą sesję, to przez kilka dni naprawdę trzymają endorfiny. Woda jest naprawdę czymś takim pokrzepiającym. Wielkie dzięki. Agata Zabańska była naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, pa. Pozdrawiam. Trzecia strona medalu. Pokrzepiający freediving, to może przydałby się kibicom FC Barcelony. Informacja piłkarska tego tygodnia. Leo Messi nie będzie już grał w Barsie właśnie. No to jest sensacja, to jest niespodzianka, choć przecież jego kontrakt wygasł już w lipcu. No właśnie, ale o szczegółach więcej opowie debiutujący w trzeciej stronie medalu Adrian Białkowski. To, co jeszcze parę dni temu zdawało się niemożliwe, jednak się wydarzyło. Leo Messi odchodzi z FC Barcelony. Żyjący symbol i legenda klubu ze stolicy Katalonii kończy swoją przygodę po prawie 20 latach od podpisania pierwszego kontraktu. Dziedzictwo Messiego można próbować określić w liczbach, bo możemy mówić o 10 wygranych tytułach Ligi Hiszpańskiej, 4 Ligach Mistrzów, 6 złotych piłkach, 6 złotych butach czy 672 strzelonych golach. Ale to, co jest najważniejsze, widzieliśmy dzisiaj pod stadionem, gdzie zgromadziły się setki fanów, aby po raz być może ostatni zobaczyć go na żywo i żeby podziękować mu za wszystko, co zrobił nie tylko dla klubu, ale też dla miasta Barcelona. Na specjalnie zorganizowanej dzisiaj w budynkach klubowych konferencji Argentyńczyk nie mógł powstrzymać łez i rozkleił się już na samym początku. Rok temu Messi chciał odejść, ale mu nie pozwolono. Tym razem chciał zostać, ale kazano mu odejść. Dlaczego? Bo to pytanie zadają sobie wszyscy kibice. Poszło, jak to często w życiu bywa, o pieniądze, bo zadłużony po same uszy klub nie zmieścił się w limitach ustalonych przez władze La Liga i nie znalazł funduszy, które pozwoliłyby Leo kontynuować granie na Camp Nou. Mimo tego, że jak powiedział sam Messi, zgodził się obniżyć swoje zarobki o 50%, to mimo wszystko nie było to wystarczające. Szef La Liga Javier Tebas pozostał nieugięty, mimo że Messi to perła w koronie Ligi Hiszpańskiej, a jego odejście pośrednio dotknie finansowo wszystkie występujące na Półwyspie Iberyjskim kluby. Mimo to Messi nie czuje do nikogo żalu. Nie czuję się oszukany. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, ale to nie wystarczyło. Zawsze byłem szczery z kibicami, starałem się zachowywać w sposób jasny i przejrzysty. Ale kiedy nie mówi się wiele, są osoby, które mówią rzeczy za ciebie, żeby wypełnić swoje programy. Mają do tego prawo, ale nie wszystko, co się słyszy, to prawda. Co dalej z przyszłością Messiego, tego nie wie nawet on sam, bo jak przyznał, kontaktowało się z nim wiele klubów, ale on jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji. Wracał do Barcelony z wakacji na Ibizie z myślą, że podpisze nowy kontrakt, a już dziś wieczorem zagra w towarzyskim meczu z Juventusem o Puchar Gampera, który rokrocznie jest prezentacją pierwszego składu i przed którym kapitan zawsze przemawia do zgromadzonej na stadionie publiczności. Zdecydowanym liderem o podpis Messiego staje się napędzone petrodolarami PSG, którego żadne limity finansowe nie obchodzą, a poza tym w tej drużynie gra kilku dobrych przyjaciół Messiego, jak Angel Di Maria, Leandro Paredes czy Neymar. Na razie jednak to wszystko są spekulacje, więc trzeba poczekać na jakiekolwiek oficjalne rozstrzygnięcia. Wiadomo, że dla kibiców w Barcelonie odejście Messiego to strata, ale to, że nie było możliwe pożegnać go przy wypełnionym po brzegi 100-tysięcznym Camp Nou, to chyba największy ból. Wszyscy, z którymi rozmawiałem dzisiaj, są zgodni, używają słowa vergüenza, czyli wstyd, bo nie tak sobie to wyobrażali, chociaż wiedzieli, że przecież nikt nie jest wieczny i kiedyś ten dzień nadejdzie. To historyczny dzień dla FC Barcelony i całego futbolu i chociaż ciężko sobie wyobrazić odejście największego gracza w historii, to mimo wszystko nie ma już czasu na smutek i łzy, bo za tydzień zaczyna się kolejny sezon La Liga i kolejny, w którym Barca, chociaż bez Messiego już, będzie chciała konkurować o swój 27. tytuł mistrza Hiszpanii. Z Barcelony dla Polskiego Radia, Adrian Białkowski. Dziękujemy, Adrian, dziękujemy za ten debiut w trzeciej stronie medalu, liczymy na więcej. Jeszcze jakiś telefon w sprawie igrzysk? Benedykt z Gdańska. Jestem zafascynowany tymi wynikami i tym wszystkim, co się działo, jeżeli chodzi o polski sport. Ale z drugiej strony jestem przerażony tym, co mówią ci, którzy nie ugrali prawie nic albo po prostu zaliczyli igrzyska olimpijskie. Jestem przerażony, że ci ludzie, tam to młodzi ludzie, prawda, sportowcy, tak potrafią łatwo wytłumaczyć swoje niepowodzenia, ale ogólnie to bardzo bym chciał pozdrowić wszystkich tych, którzy mieli udział w polskich sukcesach na igrzyskach olimpijskich. I tu się kłania chyba, proszę Państwa, Excel, liczenie wszystkiego w tabelkach i tylko kalkulowanie medali, które być może zabija prawdziwe piękno Igrzysk Olimpijskich. Nie tylko chodzi o medale. One są ważne, są piękne i dają dużo emocji, ale ja osobiście wcale bym nie powiedział, że ktoś, kto pojechał na Igrzyska i w nich wystąpił, a zakwalifikować się w większości dyscyplin jest niezwykle trudno, stosuje jakieś łatwe wytłumaczenia. Po prostu nie wszyscy na Igrzyskach wygrywają. Lepiej bym tego, Robert, nie ujął. Fajnie, że wspomniałeś o tych kwalifikacjach. Są to często kwalifikacje wieloetapowe, międzynarodowe naprawdę. Wieloletnie. I wieloletnie. Zerkamy jeszcze na zakończenie na to, co dzieje się na boiskach piłkarskich PKO Ekstraklasy. Przypominamy, że Pogoń Szczecin zdążyła już ograć 1-0 Piasta Gliwice. Wisła Kraków w 68 minucie remisuje z Rakowem Częstochowa 1-1. Zatem Raków doprowadził do wyrównania, ale gra w 10 i jeszcze jedno spotkanie przed nami. O 20 Śląsk we Wrocławiu zagra z Lechią Gdańsk. To by było na tyle dzisiaj w trzeciej stronie medalu. Krzysztof Łoniewski, Robert Grządowski. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Ogłoszenie społeczne.